Jesu tonu ba atwona pigin jani na ikoni yumpo moko polo len banabasa den kwa jufum ya bar ma mbam dielin ba mar mama den ten ke jufum len bini lambon kian la tuke dan amma jufum siga ya banden ye ka tuke dan den fin bini lampara kiten ke bago manleni le dandani ya bien polo len banabasa den karke wari ikoni yuma kemalen le papale kudugo dirpo wano dir den sare o ngal mam yen po momone keten ke btien le bon le kala len mi bankiam o dogo yen ni ba den parle mbi yaba bine den tajju fumpo bine mo yata jisuton po bine lam len jofum den juo len biu damba ke ba farre polo len bana basa ke lour ba atana ke pap polo len bana basa den ban la bon la biden san ke geri li kaoni li sita len deba yatun kun dure poki kia be demban wang ola barnga mo idore yen kulin o jaden yeli sita dogoni ki tie wabo ka afriki tuni har wamal o den kengi poro maria poro den nuaro kelako o pia ya dandale mbateni wampa o den pan ki yoro fi ki seri atana po o jayen den fi yem ki tuwen kunul gunden la polo ntien yara bidem mar bi maburum lanin tie li kaoni ya mama ke pan tum wa ke kiari ya puli pan ni to nan ni sa ni le ki ji ni to at kani bidem yini bana basa se yisa ki kir poro mo ya yeli eli mesa ker ma poro ndem man ke mar se yisa jandi de ye udo bunya jawkan se yisa ko par kiamo den lan anatona me puma ke tuana bugun nyob jawkan ke bua ke tan len ko nurgo ke para bi ko le par ban bana basa len polo nden gbar lani be den chuo ban be battiari ke papare ke doar le pabili ki sen ke ko kunurgo sir ke pan ki ya be ya po ke yitiendi yeni timoko tiendi sar ba nan yim ban tie mama ti wang yi ola ban hamo ke yin lebre kin ha ya jamin tie fam fam na kun waruti yon yuan fo wan yuan den tartan poli len kitinga len mi nyikiama len yan yidien kuli hari u yogun kperu o cerke ini bwol kuru huwa bi yu cer jam bwolu ba yeni o tien siere o yuru poka ceri leni wangambir mama ke fun yiku siagu len u jetagu yogoni kuli go fun yi mi giema kal kandi go fun yi lipa mankian yeni bakka be de marien li den sien waamu ke kunuru pare le pale ki kiyab len ya puri jufum babi tiam de nyan pisidi ya antiosa kitan leni ikoni yuma ya ke malen kunurugu ki darbi yama arke tan len ba ke lur polo atana ke furo ki nyano udogni ke tamako ope jesu warka ne ser ki lundo o den fik go kwa udogni lan ne fik fa o den yegleni bana basa ki gerde ba dogni banan wanguti la ban ngamo deba ke babin warka bon kiyala be den guan lisita len ikoni yuma len pisidi ya antiosa e kan kuri be den par ya ban dan para ke tun ba ke ban ya se bon ngal li dandani ni ke tuaba li titilar tin pa le fara bon kiyala ke ba ke kwauti ndi min kristir ni tana yen yen kuri ni polo len bana basa den gan ke pour ya ba mbatie tan kuri ni perba banden lor bunyabu ki jan ki miotinu beden tab kuri ki piano odiro banden dan yuwa ka wan ya guba lan ya puri beden point pisidi diemene ki pundi panfili ya diemene banden wan pe ja dogo ya ba uti mama beden swaliga ki geri atali dogun lan kani beden ko kunyim biyo ni ki dore ki bagwa sili ya antiosa banden panyananka lankane ya banden dande miaka utiunu ya ngamdi bipo kanima banswane ki duri otuwen yare mwara yenpo banden kwa kipun likane biden tanki isri njini ya ba ki torba utiunu ndin tuun len ba ki tieni ya kuli len wanden luar li dandan bun nyobu bini la mwoyapo mam biden waki yelikane len bumwarkapo.